przykład telewizor Samsung Smart TV 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 marca. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent zaprosił Donalda Trumpa na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Premier May śle list do Rady Europejskiej z prośbą o opóźnienie Brexitu najdalej do końca czerwca. 40 milionów złotych dostanie fundacja Akogo na budowę kliniki Budzik dla dorosłych. Amerykański prezydent Donald Trump zaproszony do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, informuje o tym Kancelaria Prezydenta. Na końcowym etapie są przygotowania planu uroczystości, to z kolei zapewnienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To mają być uroczystości na wysokim szczeblu, zapowiada wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Jak dodaje, w organizację planu obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oprócz MSZ zaangażowały się również kancelarie prezydenta i premiera. Jeżeli będziemy już, a finalizujemy ten proces, gotowi do tego, żeby przedstawić przybliżony plan obchodów, także gości, którzy odwiedzą Polskę w związku z tymi obchodami, to ja chętnie się też tą wiedzą będę dzielił. W gronie zaproszonych jest zatem prezydent USA Donald Trump, nie ma zaś rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. Jednocześnie w związku z rocznicą polska dyplomacja przygotuje kampanię Poland First to Fight, czyli Polska walczy pierwsza. Karol Darmoros, Polskie Radio. Za zamkniętymi drzwiami obraduje Związek Zawodowy Solidarność. Oceni trwające negocjacje z rządem w sprawie podwyżek w budżetówce i zdecyduje o dalszych działaniach. Szef Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania Ryszard Proksa poinformował, że wczoraj przedstawiciele związku spotkali się z minister pracy Elżbietą Rafalską oraz minister edukacji Anną Zalewską. Omawiano propozycje podwyżek dla nauczycieli. Ogólnie powiem, że merytorycznie, ale oczekiwaliśmy konkretnych stanowisk ze strony rządu. Takie nie padły. Stąd dzisiaj sztab i będziemy się zastanawiać, jakie podjąć decyzje dalej. Przedstawiciele związku nie chcą mówić o szczegółach negocjacji z rządem. Czekają na wynik wieczornego spotkania prezydenta z premierem. Rzecznik Andrzeja Dudy, pytany o rolę prezydenta w sporze między nauczycielami a rządem, powiedział, że może on jedynie apelować do obu stron o rozmowę. Pan prezydent może apelować, prosić obie strony, żeby wróciły do negocjacji i żeby spróbowały dojść do porozumienia. Dobrze, że pensje nauczycieli wzrastają, bo to warto przypominać, że one jednak wzrastają. Natomiast rzeczywiście zgadzamy się z tym, że powinny wzrastać nieco szybciej. ZNP zapowiedział strajk na 8 kwietnia. Na razie w szkołach trwają referenda. Nie 29 marca, ale 30 czerwca tę datę jako ostateczny termin Brexitu zaproponowała premier Theresa May. W liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska zapewniła, że w tym czasie przeprowadzone zostanie trzecie głosowanie nad porozumieniem dotyczącym wyjścia Londynu ze wspólnoty. Według brytyjskich mediów premier May ugięła się pod naciskiem zwolenników twardego Brexitu w swojej partii. Krótki termin na przeprowadzenie głosowania zwiększa ich zdaniem prawdopodobieństwo wyjścia bez umowy. Bunty twardych eurosceptyków, którzy obawiają się zbyt dużej zwłoki. Theresa May im ulega. Rząd zmienia więc stanowisko, bo dotychczas przekonywał, że krótkie opóźnienie ma sens tylko wtedy, jeżeli Izba Gmin zaakceptuje umowę, a przecież akceptacji brak. Zastępca Theresa May, David Livingston, jeszcze tydzień temu mówił w parlamencie tak. W przypadku braku porozumienia prośba o krótkie, jednorazowe opóźnienie byłaby po prostu lekkomyślnością, wbrew woli Izby sprawiającą, że scenariusz twardego Brexitu staje się bardziej prawdopodobny. Termin Brexitu to obecnie ciągle 29 marca. Ewentualne krótkie jego opóźnienie przesunie po prostu krawędź. By uniknąć twardego Brexitu, potrzebne będzie przyjęcie umowy, a im krótsze opóźnienie, tym mniej na to czasu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Prawie 40 milionów złotych na budowę kliniki Budzik dla dorosłych w Warszawie przekazało fundacji Akogo Ministerstwo Sprawiedliwości. Umowę podpisali szef resortu Zbigniew Ziobro i szefowa fundacji Ewa Błaszczyk. W siedzibie ministerstwa jest Martyna Szymczakowska. Martyno, kiedy klinika przyjmie pierwszych pacjentów? Według planów klinika ma powstać w ciągu 3 lat. Na 3 piętrach będzie 15 łóżek, kompleksowy sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, diagnostyczny i obrazowy. Jak mówi prezes fundacji Akogo Ewa Błaszczyk, pomoc ministerstwa przy tej inwestycji jest nieoceniona. Będziemy się mogli mocno skupić na szybkiej budowie i przyjmowaniu jak najszybszym pacjentów. Pieniądze na budowę kliniki pochodzą z Funduszu Sprawiedliwości i jak mówi minister Zbigniew Ziobro, to dobrze wydane środki.

Perkusista Carl Palmer dzisiaj obchodzi 69. urodziny. Tylko on nam został. 3 lata temu odszedł Keith Emerson. Niecałe 3 lata temu odszedł Greg Lake. Carl Palmer coś zapowiadał, że ma gdzieś jakieś nagranie, jakieś taśmy. No zobaczymy. Jeden z najwspanialszych zespołów świata. Cały czas gra dla nas, no bo mamy płyty. I teraz, no właśnie, rok 1971, bardzo ważny utwór dla państwa, słuchaczy trzeciego programu wtedy. Przez 4 minuty nie było wiadomo, kto śpiewa i co będzie dalej. A no właśnie, i to tajemnica. I ten utwór powraca ilekroć jest okazja. Nie chcę za dużo mówić. Kto rozpozna, ten ucieszy się od razu, a kto nie, będzie musiał poczekać do głosu wokalisty. so bad. Nobody's up to no going back, no such thing as conference. No more to touch your body. No more to stroke your head. Płyta, która się nazywa The USA Union. John Mayall, oczywiście. Tak, to on. Płyta o tyle ważna dla nas była wtedy, że to była płyta, którą John Mayall postanowił nagrać bez perkusisty. Tylko on, do tego skrzypce Don Sugarcane Harris, gitara basowa Larry Taylor i na gitarze prowadzącej Harvey Mandel. Oczywiście John Mayall oprócz śpiewu na gitarze, na harmonijce, na fortepianie. Pytałem kiedyś Johna Mayalla o tę płytę i tak samo jak w przypadku utworu My Blues for Johnny. On powiedział, no tak, taka płyta, nic ważnego, patrzymy w przyszłość. No i tak to jest. Przyjechał na dwa koncerty. Niesamowity repertuar, bo on cały czas przed do przodu. Kiedyś powiedział państwu 190 koncertów rocznie. No, trzeba po prostu, żeby nie zardzewieć. To teraz zdążę jeszcze do wpółu odtworzyć dla państwa utwór istotny, bo to dziś do Warszawy po 10 latach pojawia się z tym szyldem Madrugada. A no właśnie, dziś w Warszawie na Nowym Świecie to malutki koncert, ale cieszmy się, że będzie. Dziś w Warszawie w klubie Niebo na Nowym Świecie. Madrugada. Watch the moment come alive in your hands and watch it slip away once again. Here in the half-light you see yourself too clear till the night comes on. And finally, you disappear. You're gonna need a lot of hope to get you through this night. Someone that you know, someone that will treat you right. What's the question that keeps you from your sleep? Or was that promise that you made that you could not keep? Here in the half-light you see yourself too clear until the night comes on. Finally, you disappear. And you feel soft and white as snow. No i proszę bardzo, jest coś w tym. W połowie utworu nagle ni stąd, ni zowąd, gdzieś drzwi się inne uchyliło, okno się uchyliło. Słońce niezwykłe tu za oknem na Myśliwieckiej. Podobno to dziś jest pierwszy dzień wiosny. Nie 21, nie, to stara tradycja jakaś. Jest w Fudo? A, Madrugada. Czy jeszcze raz mam mówić? Madrugada dziś w Warszawie. Mały klub na Nowym Świecie. Nazywa się Niebo. Jest w Fudo? No to proszę bardzo. You need it. I'm gonna give my love. No i co? Zaraz ktoś napisze, adresując, bo korzystam ze skrzynki audycji Minimax. Minimax@polskieradio.pl. Zaraz ktoś napisze i powiedzie, i powie tak. No i znowu, panie Piątrku, pan nas nabrał. Bo to polski zespół był. Tak jak przy Australijczykach wszyscy się nabierają, że to taka jakaś nieznana wersja Floydów, tak przy Led Zeppelin. Proszę bardzo, polski zespół nazywa się Zeppelinians przez NS na końcu. No i to jest z miłości, z sympatii i z szacunku dla ważnego dla nas zespołu. To teraz będzie jeszcze jeden ważny dla nas zespół i z szacunku. Ja odtworzę z płyty kompaktowej. Mam płytę winylową, mam, ale ona jest za szybą i przykręcona i do ściany przytwierdzona, więc nie mogę jej przynieść. To jest płyta, z której lat temu 56 w rozgłośni harcerskiej w Warszawie zapowiedziany został pierwszy utwór nieznanej czteroosobowej brytyjskiej grupy. Zapowiedź była mniej więcej taka, dokładnie to pamiętam, ponieważ ja ją sam pisałem na kartce papieru i cyzelowałem ją przez cały tydzień, żeby pokazać ją na spotkaniu Klubu Przyjaciół Piosenki Witoldowi Pogranicznemu, który był tego klubu szefem. I on przeczytał taką zapowiedź, a tam było napisane, że jest taki, już zaczyna być popularny, to było w Radiu Luksemburg, a nie na falach w Warszawie i w Polsce, taki utwór grupy The Beatles, a przecież ten zespół wydał wcześniej bardzo zgrabny utwór, który nie zdobył popularności. Ciekawe, czy słusznie zakończył młody prezenter. I Witold Pograniczny powiedział, dobrze, może być. Za tydzień powiesz to do mikrofonu. I za tydzień był 20 dzień marca. No dobrze, to teraz będzie tak. Z przyszłości. Proszę się wsłuchać. Może państwo coś zauważą w tym utworze? Jeżeli zauważą państwo, to ja dopowiem. Jeżeli nie, trzeba będzie poczekać parę tygodni. To próbujemy. de rien, c'est souffle. Les paroles, c'est du vent. Comme je suis amoureux. Sujet, verbe, compliment. Un et un, en sommes-nous. Encore une insomnie. Cessons nos illusions. S'il n'y a plus de magie, emmène-moi loin de toi. Emmène-moi loin de toi. On est allé si loin qu'on en devient distant. Si nous ne faisions qu'un, nos silences en distant. Rester là sans rien dire, en rêvant d'être ailleurs. On sourit aux souvenirs pour cacher qu'on les pleure. Emmène-moi loin de toi. A-t-il un intérêt? Si ton cœur m'a tout pris, on s'aimait de trop près. Consentons, consentir sur l'avenue de l'avenir. Allez, viens, on s'aère avant de se haïr. Emmène-moi loin de toi. Emmène-moi loin. I co? Na nic państwo nie wpadli? Ani na to, że ktoś tam podśpiewuje w tle? No, trudno. To chwilkę proszę poczekać. Jeżeli państwa utwór zauroczył troszkę, to może będzie więcej. Opowiadam państwu dziś i wymieniłem słowo Minimax, bo adres, i powiedziałem Madrugada, a nie powiedziałem, że nie jestem sam w studiu. Jest ze mną grupa drobna słuchaczy, Beata i Tomek. Dzień dobry. I dobry. Sami dzień powiecie, dobry, że to nie ma przypadku. Nie ma przypadków, ponieważ przyjechaliśmy na koncert Madrugady, wspomniany już dzisiaj tutaj przez pana Piotra. Ale ten koncert nieprzypadkowo wypadł 20 marca, czyli w 56. rocznicę zapowiedzi utworu Love Me Do w rozgłośni harcerskiej. Z tej też okazji wprosiliśmy się jakby tutaj do pana Piotra, który był tak miły i pozwolił nam usiąść przed mikrofonami. I cóż, życzyć sobie. Kontynuujemy tradycję urodzinową wrześniową, tym razem w marcu. I jak zwykle życzymy w imieniu miasteczka i słuchaczy nie tylko kolejnych lat przy mikrofonie, żeby tych lat było ciągle więcej i więcej dla nas wszystkich, którzy tutaj czasami się pojawiamy, a najczęściej słuchamy po tamtej stronie. Dziękujemy pięknie. Ja dziękuję pięknie. I żeby nas te płyty przysypywały w dalszym ciągu. Dokładnie. Panie Tomku, słuchacze czasami pytają, jak do was trafić, do miasteczka? Przez portal społecznościowy, ten najbardziej znany. I po prostu Minimax? Tak. Dobra, już wszystko wiemy. I państwo też. Dziękuję wam bardzo. Dzisiaj ma druga, na 10 lat się czekaliśmy, żeby ten szyld się odnowił. To, no tak, muzyka różna i bardzo różniasta. 14 minut do i wszystko zdążymy. Proszę. Listen, it's the rhythm of the universe. Listen to the universe pulsating. Gdy ponad 25 lat temu Belgijka o egipsko-palestyńskich korzeniach zaczęła pojawiać się w sobotniej popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, pojawiała się właściwie co chwilę. Tyle było tych fantastycznych nagrań. Natasza Atlas dzisiaj obchodzi urodziny, 55. I czekamy na nowe nagranie. Nie ma ich już od dobrych 8-10 lat. No zobaczymy, jak to będzie. Ale muzyka różna i różniasta? No właśnie. I teraz pora na ostatni dziś utwór. 2 lata temu, równiusieńko co do dnia, usłyszeli go państwo po raz pierwszy. Oczy otwarte, szukając innych niż ja. O sobie dużo już wiem, siebie znam. Zwiędła mi róża z młodzieńczych lat. Liście odpadły, bo je zerwał wiatr. Pozwól, że tym razem już nie dogonię. Leć sobie, leć. Muszę zadbać o ogród i muszę zbudować dom. Wiecie, co to sosna, co to lipa, co to wiśnia, co dom. Znajdę ciebie, choć nadal nie wiem kiedy i gdzie. Ponoć niedaleko kwitnie bez. Zwyczajny bez. Prawdziwy bez. Zwyczajny bez. Poproszę, bo bez bzu jest źle. Zwyczajny bez. Poproszę, a ty leć sobie, leć. No i jeżeli mogę powtórzyć, to Bitamina oczywiście, Lustro i golenie twarzy, sprzed równiusieńko 2 lat. Ale jeżeli mogę powtórzyć to życzenie, żeby te płyty nas przesypywały i niech będzie ich jak najwięcej jeszcze przez wiele, wiele lat. To była Tonacja Trójki. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sittner. Nie sztuka podążać utartym szlakiem zdominowanym przez tysiące wędrowców. Czasem trzeba wędrować z dala od turystycznych tras. Wtedy z tych wędrówek skorzystać można najwięcej. Potwierdzi to chyba mój gość Anna Olejkowóz, dziennikarka i podróżniczka, która wybrała się na trasę prowadzącą z Janowa do Włodawy. Państwa dzisiaj zapraszam na szlak wielokulturowy Nordbugu. Nie jest on długi, bo to jest raptem 100 kilometrów, choć jeżeli zaczniemy pętelkować, czyli zwiedzać jeszcze okolice, to może się nam trochę wydłużyć, ale ponieważ jedzie on właśnie wzdłuż Bugu i tam są te główne atrakcje, to za dużo tych kilometrów nam nie dojdzie. Natomiast faktycznie miejsce jest niesamowicie atrakcyjne, dlatego że no Janów, słynna stadnina, ale tutaj najpierw bym zachęciła, żeby wpaść do Zaborka. Tutejsze pierogi nie mają sobie równych w świecie. I skoro już mamy zjedzone pierogi i mamy kalorie do spalenia, no to wyruszamy przed siebie. Po drodze czekają nas Kostomłoty. To jest parafia, jedyna taka neonicka, z przepiękną cerkwią i niesamowitą historią. A chyba jeszcze bardziej niesamowita historia czeka nas w Jabłecznej, gdzie wyłowiona została ikona z Bugu. Zbudowano na łąkach nad Bugiem kapliczkę. Jest tam męski klasztor prawosławny i całe otoczenie tchnie takim niebywałym spokojem i jest takim miejscem pełnym duchowości. To chyba najwłaściwsze słowo. Więc spacer tutaj to jest rzecz absolutnie obowiązkowa. Potem mamy Kodeń. Kodeń i świętą kradzież, gdzie Mikołaj Sapieha ukradł Madonnę z Watykanu po to, żeby mieć święty obraz. Wybudował tutaj sanktuarium. Została mu ta kradzież wybaczona, a Madonna Kodeńska naprawdę też jest takim bardzo duchowym i niezwykłym obrazem, który warto zobaczyć. A niedaleko mamy Kalwarię i idealne miejsce na spacer. I wreszcie dotrzemy do Włodawy, a we Włodawie fantastyczny zespół synagogalny z muzeum w środku. Koniecznie warto zobaczyć, bo tam jest jeden z najpiękniejszych Aron HaKodeszczy i taki odpowiednik tarza w katolickim kościele do zobaczenia. No i wreszcie sama rzeka Bug, idealna po to, żeby nad nią pospacerować. Jeżeli jest ładna pogoda, żeby spłynąć kajakiem. Ja wiem, że nawet zimą ludzie spływają kajakami i dlaczego nie. A niedaleko Włodawy w Orchówku jest trójstyk granic, czyli trzy granice się schodzą na rzece Ukrainy, Białorusi i Polski. No i to dla miłośników rekordów i miejsc niezwykłych. Myślę, że to też jest to świetne miejsce, żeby dotrzeć. Także zachęcam Państwa serdecznie. Warto udać się nad Bug. Tam chyba nigdy nie ma tłumów. Łatwa trasa jest niewymagająca, żadnych gór, doli, nie ma podjazdów trudnych, też nie, w związku z czym nawet początkujący rowerzyści spokojnie dadzą sobie radę. Nie mówiąc już o piechurach. A, piechurzy to wszędzie dotrą. Zapraszamy do reklamy. Bank Przedsiębiorczości zaprasza. Hello, dobre rano. Buongiorno. Mam firmę spedycyjną. Robię interesy głównie poza Polską. Wybrałem rachunek 4x4 w Alior Banku z pakietem zagranicznym i nie płacę za wypłaty z bankomatów i płatności za granicą. Rachunek firmowy 4x4 dopasuje się do każdej firmy. To 4 usługi za 0 zł oraz 4 pakiety po 10 zł miesięcznie, które włączasz i wyłączasz kiedy chcesz. Oferta dla nowych klientów banku. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia. Teraz taniej o 400 zł. Pani Małgosiu, to jeszcze szczeniak, a jest taki posłuszny. Proszę zobaczyć. Jaki bałagan. Mój ulubiony wazon podhuczony. Ze sprzątaniem poradzimy sobie same, a na zdenerwowanie pomoże Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No i porządek wrócił. I spokój również. Dzięki Pozytywum. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szwagier, ile tu kanałów. HBO, Liga Mistrzów. No, wyborny pakiet Neti. Nie jest się przez co przegryzać. A to krzesło to co? Gra o tron. O, chrupałbym. Chyba cię porąbało, przecież to z żelaza jest. Pakiet do schrupania. Internet, światłowodowy i telewizja z HBO i Ligą Mistrzów przez 3 miesiące za darmo. Zadzwoń 801-801-100 lub odwiedź salon Neti. Szczegóły na netia.pl. 801-801-100. Netia. Jutro będę do późna na szkoleniu. Odbierzesz dzieci ze szkoły? Dobrze. I moje palto z pralni? Jasne. I tę bluzkę od mamusi? A zawieziesz Zosię na pianino? I Jasia na karate? A przyjedziesz po mnie wieczorem do firmy? Z przyjemnością. Nawet zwykła przejażdżka Volkswagenem może być wyjątkowa. Otwieramy sezon na przyjemności. Sprawdź nową ofertę na modele z rocznika 2019. Rabat do 20 000 i wiele dodatkowych korzyści.